อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะพอเปิดสถานีในเวลาตีห้าของทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็มีรายการธรรมรับอรุณซึ่งเป็นรายการที่อยู่ยืนยงคู่กับสถานีมายาวนานเนื่องด้วยนำสิ่งดีๆที่เป็นมงคลหมายท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นการเริ่มต้นวันโดยตลอดมานะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนแล้วค่ะเป็นวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนวันนี้เป็นวันแรม4ค่ำเดือน12ปีมะแมนะคะสำหรับในเช้าวันนี้ต้องพิเศษมากๆเลยเพราะว่าอย่างที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบกันมาเป็นประจำที่ทางทั้งตัวตนเองแล้วก็ทางพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการของเราได้เรียนเชิญชวนกันนะคะแล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยคุณปัญญาชมจำปีแล้วก็น้องๆรายการอื่นๆเนี่ยก็ได้เรียนเชิญชวนว่าจะมีกิจกรรมพิเศษซึ่งน่าสนใจในวันนี้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายละเอียดของการจัดงานวันนี้ซึ่งก็เป็นการที่รายการธรรมรับอรุณพบพี่น้องประชาชนหรือพบผู้ฟังซึ่งจัดเป็นครั้งแรกนั้นเนี่ยจะมีอะไรบ้างดิฉันจะเก็บไว้ตอนท้ายที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบในรายละเอียดกันก็แล้วกันนะคะเริ่มต้นก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่สำคัญทีเดียวนะเจ้าคะหลายๆคนที่อยากจะพบพระอาจารย์ก็คงจะได้เตรียมตัวเตรียมใจกันแหละส่วนรายละเอียดโยมก็จะอย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นแล้วว่าจะพูดตอนช่วงท้ายรายการเชิญชวนกันก็แล้วกันนะเจ้าคะแต่ช่วงต้นนี้โยมขออนุญาตที่จะนำปัญหาธรรมะคำถามที่คุณหนุ่ยทัศนัยซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ที่ตามรายการธรรมรับอรุณแล้วก็เขียนถามปัญหาธรรมะที่ดีๆเรื่อยๆมาเลยนะเจ้าคะ เต็มปาน สำหรับในเช้าวันนี้คุณหนุ่ยทัศนัยได้เขียนถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าตัณหาเป็นอุปสรรคสำคัญของทางตัวคุณหนุ่ยทำอย่างไรจึงจะข้ามพ้นไปได้ตามชีวิตของคารวาสเจ้าค่ะอันนี้โยมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านก็คงจะตั้งใจรอฟังกันรวมทั้งตัวโยมด้วยนะเจ้าค่ะเพราะว่าเราก็เป็นคารวาสแต่เราก็ใฝ่ธรรมแหละแต่มันก็มีอะไรหลายๆอย่างในชีวิตที่ว่าเราต้องอยู่ในโลกของการทำมาหากินต่อสู้ดิ้นรนอะไรต่างๆตามแบบคารวาสเขาเป็นกันนะเจ้าค่ะไม่ได้ไปอยู่ในวัดเนี่ยเจ้าค่ะดังนั้นก็ขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้สักษาประเด็นนี้เลยเจ้าค่ะว่าตัณหาเนี่ยเริ่มต้นกันก่อนแล้วกันเจ้าค่ะว่าตัณหาของพวกคารวาสทั้งหลายเนี่ยในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ทรงแจกแจงไว้อย่างไรบ้างเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ โอเคในเบื้องต้นของคำถามที่พูดถึงเรื่องของตัณหาเนี่ยที่เป็นอุปสรรคสำคัญเลยของผู้ถามเนี่ย ค ือไม่ใช่เฉพาะคุณหนุ่ยทัศนัยคนเดียวหรอกนะที่จะมีปัญหาเรื่องตัณหาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคารวาสทั้งหมดเท่านั้นแม้แต่พระสงฆ์แม้แต่เทวดาแม้แต่พรหมแม้แต่สัตว์นรกแม้แต่สัตว์เดรัจฉานทุกๆสัตว์ทุกๆตัวจิตทุกๆดวงในสังสารวัฏเนี่ยถูกล็อกเอาไว้ด้วยตัณหาหมดเลย เจ้าค่ะ มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเลยเป็นคำถามที่เรียกว่าเป็นคำถามเงินล้านเลยอ่ะ คือถ้าใครตอบคำถามนี้ได้โอ้โหคือแบบเป็นสัมมาสัมพุทธะแน่นอนคนที่ตอบคำถามนี้ได้แล้วก็หรือว่าผู้ที่ฟังมาจากสัมมาสัมพุทธะอีกทีหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นตัณหานะทีนี้ตัณหาในความหมายของคุณหนุ่ยทัศนัยหรือว่าของท่านผู้ฟังหรือของคุณเตือนใจหรือว่าของใครก็ตามเนี่ยมันเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าให้นิยามไว้ไหมนี่เราจึงจะต้องมาคุยกันไปทีละประเด็นเอว่าตัณหาเนี่ยมันบางคนก็เหมือนกับลักษณะอธิบายว่าคนตัณหากลับอย่างเงี้ยเป็นคนแก่แล้วแต่ยังแบบคิดจะไปจีบสาวๆแต่ใช้คำว่ามีตัณหามากอย่างเงี้ยน ะ ซึ่งมันก็จะมีความหมายแง่มุมต่างๆกันออกไปเอาทีนี้เอาเรื่องใหญ่ๆก่อนคือตัณหาเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าเป็นเหตุของความทุกข์นะเป็นสมุทัยเป็นหนึ่งในอริยสัจ4อย่างเป็นอริยสัจข้อที่2แต่ในอริยสัจ4ที่เราท่องกันได้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วทุกสมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมทุกก็คือขันธ์5 สมุทัยก็คือตัณหานิโรธก็คือนิพพานมรรคก็คือมรรค8สมุทัยที่บอกว่าเป็นตัณหาเนี่ยก็คือตรงนี้เนี่ยตรงนี้ทีนี้ที่อาตมาพูดเมื่อสักครู่ว่าไม่ว่าจะเป็นฆราวาสอยู่ในอาชีพไหนก็ตามจะอายุมากหรือน้อยจะเป็นคนผิวสีไหนก็ตามหญิงหรือชายหรือเป็นพระภิกษุก็ตามที่ยังไม่บรรลุธรรมขั้นสูงเนี่ยก็ถูกตัณหาล็อกไว้อยู่เหมือนกันเทวดาอินพรหมสัตว์นรกอะไรต่างๆก็ถูกตัณหาเนี่ยล็อกเอาไว ้แต่ก็คงมีตัณหาต่างๆกันใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ก็จึงต้องมาลงในรายละเอียดว่าตัณหาที่ว่านี้มันเป็นยังไงทำไมมันถึงให้เกิดความทุกข์ได้แต่ซึ่งถ้าเราดูทางคารวะธรรมดาเช่นทั่วไปนะเช่นว่ารถติดอะหรือว่าเศรษฐกิจมันแย่ฉันก็เลยมีความทุกข์คุณก็จะบอกว่าเนี่ยรถติดเนี่ยเพราะทุกข์ทุกข์เนี่ยเพราะรถติดหรือว่าทุกข์เพราะเศรษฐกิจมันแย่มันไม่ได้เห็นเกี่ยวกับตัณหาเลยแต่ทำให้บางคนคิดว่าตัณหานี่ไม่ใช่เรื่องที่ฉันจะมีปัญหาตัณหาฉันไม่มีฉันคิดว่าไม่มีปัญหาแต่ว่าปัญหามันไม่ได้เกิดจากตัณหาปัญหามันเกิดจากการที่รถติดเศรษฐกิจแย่บ้านเมืองทำไมเป็นอย่างนี้สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างนั้นอันนี้คือเขาคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสมุทัยเป็นปัญหาใช่ไหมโดยมองข้ามเรื่องตัณหาไปแต่ทําให้อีกกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องความอยากฉันก็อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากมีชื่อเสียงอย่างนั้นไอ้ตรงนี้ก็เลยคิดว่าตัวเองมีตัณหาซึ่งทั้งหมดเลยเนี่ยนะมันเหมือนกันตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นนายแดงกับนายดําแล้วก็นายขาว3คนนะคนละสถานการณ์หมดเลยนายแดงนี้ถูกขังอยู่ในคุกแต่ถูกขังคุกเขาก็มีทุกข์อ่ะคนติดคุกอ่ะเนาะนี่คือข้อที่1นายดําทะเลาะกับเมียครอบครัวมีปัญหาโอ้ยทุกข์ทําไมเมียเป็นอย่างนี้นี่คือข้อที่2นายขาวถูกไล่ออกจากงานก็ว่าเศรษฐกิจไม่ดีอะไรต่างๆก็ว่าไปก็มีความทุกข์แบบนี้ไม่ได้คิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับตัณหานะเขาก็จะคิดอย่างนี้คือคนทั่วไปก็จะมองไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากรากเหง้าของตัณหาหมดเลยมายังไงนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านพันเอกปิ่นมุทุกันท่านยกเอาไว้แต่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยแล้วบอกว่าทุกข์ของนายแดงที่บอกว่าถูกตรีตรวนเนี่ยถูกขังคุกไว้เนี่ยเพราะว่าพยายามหนีนะพยายามหนีเนี่ยก็เพราะว่าทำงานหนักนะทำงานหนักเพราะติดคุกแต่ก็ติดคุกเขาคุณต้องไปทํางานใช่ไหมทีนี้พอทำงานแล้วการถูกตรีตรวนเนี่ยก็คือถูกล็อกขึ้นมาอีกลําดับขั้นหนึ่งอ่ะถูกคุมขังแบบขังเดี่ยวอย่างเงี้ยนะขังเดี่ยวให้มันแน่นหนามากยิ่งขึ้นเนี่ยที่ถูกตีตรวนเนี่ยเพราะว่าพยายามหนีพยายามหนีเพราะทํางานหนักงานหนักเพราะติดคุกติดคุกเพราะว่าศาลสั่งศาลสั่งเพราะอัยการฟ้องแต่บางคนก็บอกอัยการมันไม่ดีแต่มันสั่งฟ้องทําไมก็ไปโทษอัยการเอ้าอัยการฟ้องเพราะว่าตํารวจเขาชงสํานวนมาตํารวจเขาจับแต่ตํารวจจับเพราะอะไรเพราะไปยิงคนยิงคนทําไมอ่ะยิงคนเพราะเกลียดเขาเอาเกลียดเขาทําไมเพราะว่าเขาโกงเอ้าทําไมเขาถึงโกงโกงเพราะว่าร่วมค้ากันมันก็เลยโกงเราแล้วร่วมค้าเพราะอะไรก็เพราะอยากได้เงินมีความอยากตรงนี้นะนี่คือนายแดงนะกรณีที่1นายดําทะเลาะกับเมียก็คิดว่าเมียเนี่ยเป็นเจ้ากี้เจ้าการวุ่นวายเกินเหตุอ้าวทำไมทะเลาะกับเมียเพราะว่าแก้วแตกอ้าวทำไมแก้วแตกเพราะว่าปากันไปอ้าวทำไมปาแก้วเพราะโมโหโมโหทำไมเพราะเมียด่าเมียด่าทำไมเพราะกลับดึกกลับดึกเพราะว่าแวะบ้านอื่นแล้วแวะบ้านอื่นเพราะต้องให้เงินเขาต้องให้เงินเขาเพราะเขาเป็นเมียน้อยที่รับเป็นเมียน้อยก็เพราะรักเขาทำไมเพราะอะไรเพราะอยากมีเมียน้อยอันนี้คือความอยากอันที่สองละส่วนเรื่องของนายขาวนายขาวนายขาวนี่ถูกไล่ออกจากงานดูผิวเผินก็คิดว่าเศรษฐกิจไม่ดีอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ที่ถูกไล่ออกจากงานเนี่ยก็เพราะว่างานเสียงานเสียเพราะอะไรเพราะไม่มาทำเอาทำไมไม่มาทำก็เพราะว่าง่วงเอาทำไมง่วงเพราะว่านอนน้อยเอาทำไมนอนน้อยเพราะกลับดึกเอาทำไมกลับดึกเพราะไปเที่ยวอยู่เอาทำไมเที่ยวเพราะว่าอยากสนุกความอยากสนุกมันจึงทำให้เป็นต้นเหตุของปัญหาในชีวิตที่เขาเจอทุกอย่างเลยคุณเตือนใจทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอ่ะเล็กๆน้อยๆเช่นคุณจะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยเงี้ยโอ้ยฉันต้องอ่านหนังสือมันทุกข์เหลือเกินเครียดหรือว่าฉันจะต้องทำงานขายของให้มันได้ตามยอดหรือว่าคิดนึกปรุงแต่งใดๆสอนหนังสืออะไรก็ตามเถอะมันจะต้องมีความอยากเนี่ยแฝงอยู่นะจุดใดจุดหนึ่งถ้าเราสาวรากของมันไปเนี่ยมันจะไปเจอตรงนี้แต่พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเหมือนกับถ้าจิตของเราเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยนะเช่นเป็นต้นสาระเป็นต้นไม้ยืนต้นสักต้นใดต้นหนึ่งเนี่ยแล้วปรากฏว่า ถ้าต้นไม้เนี่ยมีเถาวัลย์ขึ้นมารัดรึงต้นไม้เนี่ยถ้ามีเถาวัลย์มารัดรึงเนี่ยมันจะไม่โตที่วัดป่าดอนหายโศกนี่ก็มีสองต้นเนี่ยปลูกใกล้ๆเคียงกันในช่วงเวลาใกล้กันหลวงพ่อปลูกเอาไว้ต้นหนึ่งต้นประดู่เนี่ยนะเป็นไม้แก่นไม้ยืนต้นเนี่ย เจ้าค่ะ ต้นหนึ่งปรากฏว่ามีเถาวัลย์ขึ้นรัดรึงไม่ได้มากด้วยซ้ําแค่2เส้นเท่านั้นเองรัดรอบๆรอบๆมันเนี่ยผ่านไป10ปีโอ้คนละขนาดนะคุณเดินใจคนละขนาดทั้งที่อยู่ใกล้ๆกันได้รับน้ําเดียวกันฝนตกก็ตกบนดินเดียวกันดินก็คล้ายๆกันแต่ต้นหนึ่งกลับแบบว่าไม่โตต้นหนึ่งนี่โตสูงใหญ่ขึ้นมาเนื่องเพราะว่าต้นหนึ่งที่ไม่โตเนี่ยเพราะว่ามีเถาวัลย์มารึงรัดเอาไว้แต่ตัวอย่างนี้เปรียบเทียบเจ้าเถาวัลย์เนี่ยคือตัณหานะแล้วเวลามันรัดเนี่ยอาการมันออกมาเถาวัลย์เนี่ยบางทีเราเห็นเป็นใบเป็นดอกเป็นอะไรของมันตรงนั้นมารัดเอาไว้รัดเอาไว้เนี่ยแต่ถ้าเราสาวไปเราจะเจอที่โคนรากของมันนั่นคือต้นของมันตรงนี้ที่มันโผล่มาจากดินเนี่ยนะเราต้องไปเฉาะมันตรงนั้น เจ้าค่ะ แต่ตรงนี้คือลักษณะของตัณหามันก็จะเติบโตมาเป็นกิเลสทําให้เราทุกข์ใจในรูปแบบต่างๆเช่นอยากได้ของเงี้ยอยากได้โทรศัพท์มือถือโอ้ยเขาออกรุ่นใหม่ล่าสุดเลยอยากได้ตรงนี้นะนี่ เจ้าค่ะ นี่คือโดนละโดนมันงอกออกมาตรงไหนไม่รู้แล้วก็รัดส่วนเนี้ยทําให้คุณแบบไปไม่ได้ละติดขัดละ เจ้าค่ะ ในลักษณะจิตที่เป็นแบบนี้มันก็แห้งผากแบบคิดไปต่อไม่ได้คิดได้แต่วนเวียนอยู่ในเรื่องนี้นี่คือลักษณะของตัณหามันเข้าทํางานออกมาในรูปไหนออกมาเป็นรูปของราคะให้เราอยากได้แต่ตัณหาเข้าทํางานออกมาในรูปของโทสะให้เราโกรธบึมๆขึ้นมาจี้จ๊าดตั้งแต่เบาๆมีความกัดเคืองโผล่ขึ้นไปกลายเป็นความเดือดดาลโผล่ขึ้นไปกลายเป็นคิดประทุษร้ายไล่หนักขึ้นไปก็เพราะเจ้าพวกนี ้เจ้าค่ะ นะแล้วก็เป็นลักษณะของโมหะไปแต่คือเหตุปัจจัยมันมากันอย่างเงี้ยตัณหาแล้วก็กิเลสแต่ทีนี้ถ้าเราจะอธิบายถึงเจ้าตัวตัณหาเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ส่วนด้วยกันอันนี้คือตามคํานิยามนะตามตัวบทที่พระพุทธเจ้าให้นิยามเอาไว้เรื่องของตัณหาเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนตัณหานี่คือความทะยานอยากในส่วนที่1คือเรื่องของกามก็เรียกว่ากามตัณหากามตัณหาสัตว์โลกเนี่ยถูกกามเนี่ยรัดรึงเอาไว้เมื่อวานอาตมานั่งรถกลับมาจากในตัวเมืองอุดรผ่านมาที่วัดตอนสักทุ่มกว่าๆเนี่ยเราก็จะมีร้านรวงเปิดอะไรริมข้างทางนะเราก็อยู่ในรถก็เขาก็ขับผ่านไปแต่มีร้านอาหารร้านขายของตลาดอะไรเงี้ยเห็นผู้คนมาเดินจับจ่ายใช้สอยซื้อของกินข้าวอะไรต่างๆจิตของคนสัตว์โลกเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยนะถูกรึงรัดไว้ด้วยตัณหาถูกตัณหาเนี่ยห่อหุ้มรึงรัดเอาไว ้เจ้าค่ะ มันเลยทำให้แบบต้องมาติดยึดกับพวกนี้บางคนก็ทำงานบางคนก็ซื้อกินบางคนก็เดินดูบางคนก็เดินผ่านไปผ่านมาไม่ซื้ออะไรมันเป็นอย่างนี้จิตใจเนี่ยถูกห่อหุ้มเอาไว้นะด้วยเรื่องของตัณหาที่ถ้าแยกส่วนมานั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายนะ5อย่างนี้ก็เรียกว่ากามตัณหาถ้าเราเพลิดเพลินพอใจยินดีกำหนัดลุ่มหลงในเรื่องของรูปที่ผ่านมาทางตาในเรื่องของสัมผัสที่ผ่านมาทางกาย5อย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่ากามตัณหา เจ้าค่ะ มันจะผูกเอาไว้อันที่2ก็เรียกว่าภวตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นนะอยากเป็นอันนั้นอยากเป็นอันนี ้เจ้าค่ะ อันนี้บางทีก็มีเรื่องของการมัตนามาเกี่ยวข้องด้วยนะ เจ้าค่ะ เช่นบางคนอยากเป็นใหญ่นะฉันอยากเป็นใหญ่ทําไมอ่ะก็มันอยากอ่ะมันทําไมล่ะฉันจะอยากอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ แล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นใหญ่แล้วเขาต้องดูทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งบางทีมันก็จะมีเรื่องของการเธอต้องยกย่องฉันนะฉันเป็นอย่างนี้นะฉันเก่งนะฉันดีนะฉันเหนือนะฉันจะรู้ว่าฉันเหนือเก่งดีได้ก็ต้องผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ซึ่งถ้าคุณไปยึดในความที่เป็นสภาวะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าภาวะตัณหาคือยึดถือในความเป็นสภาวะนะเช่นอย่างเดียวอาตมาเองเนี่ยสมมตินะถ้าอาตมายึดว่าฉันเป็นพระอาจารย์นะฉันเป็นครูบาอาจารย์นะใครจะมาเรียกฉันว่าเธอหรือเรียกฉันว่าชื่อธรรมดาไม่ได้นะ อ ันนี้นี่แสดงว่าอาตมาจะมีความยึดถือเป็นภาวะตัณหาคือสภาวะที่เป็นอาจารย์น่ะยึดถือตรงนี้ได้แล้วจะรู้ได้ไงว่าเขารู้ว่าคุณไม่ใช่อาจารย์ก็ฟังเอาเขาเรียกเราว่าไง ขาเรียกเราโดยเคารพหรือไม่เคารพอย่างเงี้ยถ้าจะมาเป็นอย่างนี้ก็คือมีภาวะตัณหานะอีกอันที่3คือวิภาวะตัณหาคือความอยากที่จะไม่มีอยากที่จะไม่เป็นแต่บางคนก็คิดว่าเอาถ้าอยากไม่เป็นก็ไม่ต้องอยากมันสิมันก็ง่ายๆใช่ไหม เจ้าค่ะ ก็ไม่อยากแล้วไงถูกไหมอยากไม่เป็นก็ไม่อยากแล้วไง แต่ความจริงไม่ใช่ ไม่ใช่เช่นว่าความแก่อย่างเงี้ยนะสภาวะความแก่เนี่ยเป็นสภาวะหนึ่งคนแก่เราก็จะเรียกว่าคนแก่คนหนุ่มก็เรียกว่าคนหนุ่มเพราะฉะนั้นความหนุ่มหรือความแก่เนี่ยเป็นสภาวะหนึ่งความเป็นสภาวะนี่คือพบนะเป็นสภาวะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเรามีลูกเขาเพิ่งเข้าสู่วัยรุ่นแต่เราก็จะเรียกเขาว่าเด็กวัยรุ่นอันนี้ก็จะเป็นสภาวะหนึ่งนะเราเข้าสู่60 70แล้วเขาก็จะเรียกว่าคุณเป็นคนแก่แล้วแต่สภาวะมันต่างกันทีนี้ถ้าบอกว่าอยากที่จะเป็นคนวัยรุ่นแต่ไม่อยากที่จะเป็นคนแก ่ไม่ยอมแก่ว่างั ้ น ไม่ยอมแก่อย่างตอนอาตมาเด็กๆจำได้อายุ10ปีอ่ะตอนนั้นเนี่ยเขาเพิ่งมีทำบัตร ATM เพิ่งมีทำบัตร ATM เขาบอกว่าคนที่จะทำบัตร ATM ได้เนี่ยต้องอายุ15ปีเอ้าเราอายุ10ปีทำไม่ได้ในใจด้วยความเป็นเด็กตอนนั้นนะคุณตั้งใจอาตมาจำได้แม่นเลยว่าโอ๊ยเมื่อไหร่ฉันจะโตเมื่อไหร่ฉันจะโตเมื่อไหร่ฉันจะเป็นผู้ใหญ่กับเขาบ้างเนี่ย ตอนอายุ15มีบัตรใช่ไหมจ๊ะคะ คือตอนนั้นอายุ10ขวบต้องการที่จะเป็นอายุ15เพื่อที่จะมีบัตรประชาชนแล้วไปทำบัตร ATM กับเขาต ้ องการจะไปกดเครื่องมันตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเนี่ยแต่ทำไม่ได้ก็เลยมีความอยากที่ว่าฉันจะเป็นผู้ใหญ่ฉันจะเป็นผู้ใหญ่เด็กอายุ10ขวบนึกออกไหม คือไม่อยากเป็นเด็กแล้วอยากเป็นผู้ใหญ ่ไม่อยากเป็นเด็กอยากที่จะเป็นผู้ใหญ่นี่คือภาวะตัณหา เจ้าค่ะ ทีนี้พอเรามาเป็นคนแก่คนแก่เนี่ยโอ้ปวดนั่นเจ็บนี่โอ้ยฉันไม่อยากอยู่ในภาวะแบบนี้เลยความที่คุณไม่อยากอยู่ในภาวะแบบนี้เนี่ยนี่คือวิภาวะตัณหานี่คือวิภาวะตัณหาคืออยากที่จะไม่ได้แบบนี้คือเราไม่อยากได้แบบนี้นะเราไม่อยากได้แบบนี้ก็คืออยากที่จะไม่ได้แบบนี ้เจ้าค่ะ อันนี้ต้องฟังดีๆนะคือสมมติเราไม่อยากเป็นคนแก่ใช่ไหมคือคุณอยากที่จะไม่เป็นคนแก่นั่นแหละหรือถ้าคุณเป็นคนเจ็บไข้ใช่ไหมคุณไม่อยากเจ็บไข้ใช่ไหมฉันเป็นมะเร็งฉันเป็นอะไรเนี่ยทำไมฉันต้องมาแบบมาให้น้ำเกลือมานอนแง่งๆอยู่ที่นี่อันนี้คือฉันเป็นคนเจ็บไข้เนี่ยฉันไม่อยากเป็นคนเจ็บไข้ไม่อยากได้ภาวะนี้ไม่อยากได้สภาวะแบบนี้ความที่ไม่อยากได้สภาวะแบบนี้คือไม่อยากเป็นคนเจ็บเนี่ยก็คืออยากที่จะไม่เป็นคนเจ็บอันนี้คือวิภาวะตัณหานะ จุ๊ค่ะ โอเคมี3อย่างนะตัณหามันก็จะรัดรึงอยู่ตลอดแล้วมันไม่ใช่แค่3อย่าง3อย่างนี่มันยังแบบย่อๆนะคุณตาใจนะ ดูแบบกว้างๆนะ ดูแบบกว้างๆใช่ เจ้าค่ะ ถ้าเราจะแจกแจงมันออกไปอีกมันไม่ได้รัดกันแค่3หน่วยแค่นี้มันมี3กอก็จริงแต่เวลามันกระจายออกมาเนี่ยพุ่มแง่แง่งกิ่งใบโอ้โหมันแตกแขนงออกมาเนี่ยมันรัดตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ทางนะ เจ้าค่ะ รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์มันรัดเข้าไปอีก6ทางนะเป็น12นะ เจ้าค่ะ รูปอยู่ไหนมันรัดได้ตรงนั้นตาอยู่ไหนมันรัดได้ตรงนั้นเสียงอยู่ตรงไหนหูอยู่ตรงไหนมันรัดได้ทุกจุดทุกจุดสัมผัสที่เกิดขึ้นจากทางตาใช่ไหมสมมติหูเรากระทบเสียงปุ๊บจะมีจิตเข้าไปรับรู้ไอ้ตรงจิตที่เข้าไปรับรู้เนี่ยมันก็ไปยึดได้ตรงนั้นอีกมันรัดตรงนั้นก็ได ้ นี่ก็เป็นอีก6นะเป็น18แล้วนะแล้วพอ3อย่างนี้รวมกันเป็นผัสสะเป็นผัสสะทางเสียงอย่างนี้เป็นต้นอะไรเกิดมาเป็นผัสสะทางเสียงทางตาทางหูผัสสะที่เกิดขึ้นมันก็รัดตรงนั้นได้อีกนะนี่อีก6นะเป็น24แล้วนะเป็น24แล้วแล้วพอมีความรู้สึกเกิดขึ้นที่เกิดจากผัสสะนั้นเช่นว่าเรากินอาหารชนิดนี้เนี่ยอาหารใช่ไหมอาหารนี่เป็นรสนะมันก็ยึดตรงนั้นได้ลิ้นใช่ไหมลิ้นไปชิมอาหารใช่ไหมมันก็ยึดตรงนั้นได้จิตที่เข้าไปรับรู้รสนะมันก็ยึดตรงนั้นได้3อย่างประกอบกันรวมเป็นผัสสะมันก็ยึดตรงนั้นได้พอชิมแล้วรู้สึกว่าอร่อยใช่ไหมเวทนาตรงนั้นสุขหรือทุกข์ก็ตามมันก็ยึดตรงนั้นได ้ ยี่สิบสี่แล้วนะ24จุดแล้วนะ แล ้ วเวลามันยึดเนี่ยเราคิดนึกอะไรตริตรึกไปตามความคิดเรื่องพวกนี้เช่นอาหารโอ้ฉันเคยกินที่นี่มาฉันเคยกินกับคนนั้นมาแม้ถ้าใส่ซีอิ๊วลงไปมันน่าจะดีกินนึกปรุงแต่งไปนะไอความตริตรึกที่ตามนั้นมันก็ยึดได้อีกนี่อีก6แล้วนะอีก6แล้วนะอันนี้เป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยเป็น30แล้วนะคุณจะใจนะ 30 ด้วยกันนะ เจ้าค่ะขยายมา30แล้ว นึกมีความตริตรึกไปตามเนี่ยเราปรุงแต่งไปในทางใดๆปรุงแต่งต่อจากสิ่งเนี้ยไอ้สังขารการปรุงแต่งนั้นมันก็ยึดได้อีกนะ เป็นอีก6นะเป็น36แล้วนะ36แล้วนะ36อย่างที่เกิดในปัจจุบันนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นซีรีส์เป็นลำดับกันมาเนี่ย36อย่างในปัจจุบันอดีตด้วยอนาคตด้วย36คูณ3เนี่ยได้108พอดี โอ้โหกระจายไปเยอะเลยนะ นี่ก็ถึงเรียกว่าตัณหา108 อืมเจ้าค่ะ มันรัดรึงจะเป็นยังไงมันติดกับดักหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธเจ้าจึงให้สุดยอดเครื่องมือไว้คุณสนใจสุดยอดเครื่องมือสุดยอดเครื่องมือที่จะตัดไอ้เจ้าพวงนี้ตัดที่รากของมันนะตัดที่โคนต้นมันนั่นก็คือมรรคแปดนั่นเองนะที่เราบอกว่าสมุทัยคือตัณหานี่พูดสั้นๆเอาตัณหาแยกเป็น3อย่างอันนี้เป็นหัวข้อตัณหาแยกออกมาเป็นอีก6อย่างอันนี้รายละเอียดเข้าไปอีกแยกมาเป็น36อย่างแยกมาเป็น108อย่างนี่คือแจกแจงมาละตัณหาเป็นงี้เพราะเราเข้าใจการทํางานของมันแล้วเนี่ยกองกําลังมันมาเป็นอย่างงี้เราจึงมีกองกําลังของเราบ้างแล้วกองกําลังของเรามีสมุทัยใช่ไหมเราจึงต้องมีมรรคมรรคเนี่ยเป็นที่จะตัดตัณหาได้เป็นที่จะละเป็นที่จะล้างเป็นที่จะทําความสะอาดเป็นเครื่องที่จะสํารอกเป็นเครื่องที่จะขูดเกลากําจัดเจ้าสิ่งที่เป็นตัณหาหรือถอนรากของมันคืออวิชชาออกไปให้ได้ อืมเจ้าค่ะ เรื่องนี้ไม่ได้ยากคุณเตือนใจเพราะว่าฟังดูมันเหมือนแบบยิ่งใหญ่มากเราจะไปชนะมันได้ไงใช่ไหม เจ้าค่ะ เอาตอบคำถามคุณหนุ่ยทัศนัยเลยสั้นๆง่ายๆตรงนี้ว่าถ้าคุณเป็นคฤหัสถ์ถ้าคุณเป็นสมณะก็ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาของความเป็นสมณะถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาของความเป็นคฤหัสถ์ในคฤหัสถ์ก็มีศีล5ข้อใช่ไหม เจ้าค่ะ เราก็ทําไปแต่ถ้าเราต้องการความก้าวหน้าในทางธรรมะพระพุทธเจ้าก็บอกให้มีศรัทธาให้มีศีลให้มีการให้การบริจาคแล้วก็ให้มีปัญญาทำ4อย่างนี้ในเวลาปัจจุบันนี้ขณะเดียวกันคุณก็ทำมาหากินไปด้วยรู้จักที่จะเลี้ยงครอบครัวคบเพื่อนดีพวกเนี้ยการที่เราทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ในปัจจุบันแน่นอนบางทีเราก็จี๊ดจ๊าดบ้างตามภาษาที่มากระทบฝนตกแดดออกเศรษฐกิจขึ้นลงก็อย่าให้มันผิดศีลก็อย่าให้ผิดศีลให้อยู่ในกรอบของศีลรักษาศีลไปมีการให้การบริจาคพวกเนี้ยจะเป็นกระบวนการที่ทำให้อินทรีย์ของเราเนี่ยมีความแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นพอเป็นไปอย่างนี้แล้วไอ้ตัณหามันก็จะค่อยลอกลงลดลงหายไปได้นำเป็นตามกระบวนการไปได ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ได้เมตตาที่จะสักษายกตัวอย่างมาแล้วก็แจกแจงอย่างกระจ่างมากเลยนะเจ้าค่ะโยมก็คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็ตัวโยมเป็นอย่างมากทีเดียวที่ว่าเราเนี่ยจะสามารถดำรงตนอยู่ได้อย่างไรให้เป็นไปตามทางขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่เรายังเป็นคฤหัสถ์อยู่นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้เวลาในรายการใกล้จะหมดลงแล้วดังนั้นโยมอยากจะขออนุญาตว่าจะพูดถึงวันนี้นะเจ้าค่ะที่เราจะพบกันในเวลาลงทะเบียนตั้งแต่9โมงนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตพระอาจารย์นะเจ้าค่ะที่จะนำกำหนดการที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยคุณปัญญาชมจำปีเนี่ยทำขึ้นเรียนให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบกันเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียนผ่านได้เลย เจ้าค่ะสำหรับกำหนดการที่จัดขึ้นในวันนี้เราก็เรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังคะว่าเราจะเริ่มลงทะเบียนกันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาค่ะรายการของเราในวันนี้ก็คือการจัดกิจกรรมรายการธรรมรับอรุณพบผู้ฟังค่ะซึ่งก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มีการจัดรายการเช่นนี้หรือว่าจัดกิจกรรมเช่นนี้โดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนั้นท่านเดินทางมากรุงเทพมหานครแล้วก็จะมาพบกับท่านฟังทางบ้านกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่อาคารอเนกประสงค์นะคะหาง่ายมากๆเลยอยู่ทางถนนวิภาวดีรังสิตก็เมื่อเข้าไปในสถานีแล้วเนี่ยจะต้องผ่านตึกของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ไปก่อนแล้วก็ตรงเข้าไปก็จะไปถึงอาคารอเนกประสงค์เมื่อเราเลี้ยวซ้ายหาง่ายมากนะคะเริ่ม9นาฬิกานั้นท่านผู้ฟังก็จะมีการลงทะเบียนกันและตอนลงทะเบียนนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ทางรายการธรรมรับอรุณโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยคุณปัญญาชมจำปีพร้อมกับทีมงานก็จะได้แจกซีดีรายการธรรมรับอรุณซึ่งรวบรวมสิ่งที่ออกอากาศในรายการของเราทั้งหมดในช่วงปีที่ผ่านมาทำเป็นซีดีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ปีนี้รู้สึกจะ11แผ่นถูกไหมเจ้าค่ะ ทั้งหมด10แผ่นด้วยกัน 10แผ่นนะเจ้าค่ะ ก็เรียกว่าเป็นจากธรรมะเราก็แล้วก็มีของแถมมีอะไรต่างๆที่เราเคยเรียนชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนะคะเจ้าค่ะพระอาจารย์ เรียนบ้าน เจ้าค่ะก็แจกให้เลยไม่ต้องรอทางไปรษณีย์หลังจากนั้นก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยท่านผู้อำนวยการท่านใหม่คือท่านฐานทิพย์ทองงามขำก็ได้เรียนเชิญท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มาเป็นเกียรติในงานด้วยก็จะเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คือท่านอภินันท์จันทรังสีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วทางพิธีกรก็จะเชิญท่านฐานทิพย์ทองงามคำผู้อำนวยการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านปัจจุบันได้กล่าวรายงานต่อท่านอธิบดีแล้วจากนั้นท่านอธิบดีก็จะได้กล่าวเปิดงานรายการธรรมารับอรุณพบผู้ฟังนะเจ้าคะจากนั้นก็จะเชิญท่านประธานนั้นไปตีคองสามครั้งเอาเรื่องเอาชัยกันพิธีกรก็จะอาราธนาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกนั้นได้เมตตาที่จะบรรยายธรรมในเรื่องงานสำเร็จได้ด้วยความสามัคคีอันนี้ก็คิดว่าคงจะได้ทราบกันว่ารายการธรรมรับรุ่นนั้นผลิตขึ้นมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำแล้วก็ทำเป็นซีดีแจกประจำทุกปีมาตลอด 5-6 ปีมานั้นเนี่ยเรามีขั้นตอนการทำงานอย่างไรจากนั้นท่านก็จะได้ตอบปัญหาธรรมะต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านที่มาร่วมงานในเช้าวันนี้มีความสงสัยข้องใจธรรมะอะไรก็สามารถพูดคุยถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งหลายท่านคงอยากจะเห็นองค์จริงว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนั้นหน้าตาท่านเป็นยังไงทำไมเทศเก่งเหลือเกินทุกเช้าเลยไม่เคยขาดเลยอย่างนี้เป็นต้นเมื่อจบการตอบถามตอบปัญหาแล้วเนี่ยก็จะมีการถวายเครื่องทายธรรมแล้วก็ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันซึ่งอันนี้นี่สำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านที่อยากจะถ่ายภาพร่วมกับพระอาจารย์ก็เชิญได้ตามสบายเลยก็คิดว่าช่วงนี้ก็คงจะจบประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงนั้นก็จะมีโรงทานที่จะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านร่วมรับประทานอาหารกันซึ่งในกำหนดการนี้ก็มีมากมายทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งแกงมีก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วขนมจีบซาลาเปาขนมไทยอะไรต่างๆมากมายมีไอศกรีมมีคุกกี้มีข้าวโพดคั่วผลไม้ก็มีหลายอย่างส้มเขียวหวานฝรั่งขนุนแล้วก็น้ำก็จะเป็นน้ำสมุนไพรทั้งน้ำมะนาวน้ำมะตูมน้ำคลอโรฟิลอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าเป็นโรงทานที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหานั้นจะนำมาให้ท่านผู้ฟังทางบ้านที่มาร่วมงานในวันนี้ในเวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ร่วมรับประทานอาหารกันจากนั้นในเวลาสักบ่ายโมงถึงบ่ายสองก็จะประเมินผลอันนี้ก็คิดว่าจะเป็นกิจกรรมครั้งแรกถ้าท่านผู้ฟังมาร่วมงานกันมากมายแล้วก็ผลออกมาดีปีหน้าเราก็จะได้จัดอีกเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราจะทำแบบนี้แล้วก็คิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มาพบกันเขาเรียกว่าเป็นการพบกันแบบface to face คือเห็นหน้าเห็นตากันล่ะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ได้พูดคุยถามปัญหาธรรมะด้วยถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่อยากจะขออนุญาตเรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านได้มาร่วมงานกันในวันนี้เวลา 9:00 น.ที่อาคารอเนกประสงค์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไม่ทราบนาทีสุดท้ายนี้พระอาจารย์มีอะไรที่จะเสริมไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ แล้วก็ในช่วงที่แสดงธรรมเนี่ยก่อนนั้นอาตมาก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเบื้องหลังการทำงานแต่ว่ามีการทำงานอย่างไรเราถึงผลิตรายการออกมาได้ท่านผู้ฟังที่ต้องการทราบถึงวิธีการที่อาตมาอ่านพระสูตรทำการวิเคราะห์พระสูตรเนี่ยอาตมาทำยังไงวิเคราะห์วิจารณ์อย่างไรอันนี้อาตมาจะให้ดูเครื่องมือทั้งเรื่องวิธีการคิดการทำงานก็จะมาบอกในช่วงนั้นด้วย เจ้าค่ะก็เรียกว่าได้รู้เบื้องหลังการผลิตรายการของเราซึ่งน่าสนใจมากนะเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมรับรุ่นเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะก็คิดว่าพบกันในเวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงวันนี้ที่อาคารอเนกประสงค์กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียนบาน สาธุเจ้าค่ะ